Book 2 33 33 في محطة القطار Na estação متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Quando é que sai o próximo comboio para Berlim? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Quando é que sai o próximo comboio para Paris? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Quando é que sai o próximo comboio para Londres? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ A que horas é que parte o comboio para Varsóvia? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ A que horas é que parte o comboio para Estocolmo? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ A que horas é que parte o comboio para Budapeste? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Eu queria bilhete para Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Eu queria bilhete para Praga. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Eu queria bilhete para Berna. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Quando é que o comboio chega a Viena? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Quando é que o comboio chega a Moscovo? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Quando é que o comboio chega a Amsterdão? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ É preciso trocar de comboio? من أي رصيف يغادر القطار؟ De que linha parte o comboio? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ O comboio tem carruagem cama? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Eu só quero beliche de ida para Bruxelas. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. Eu quero bilhete de volta para Copenhaga. بكم السرير في عربة النوم؟ Quanto custa lugar na carruagem cama?